राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मन की क्या कहें, अपना जो अनुभव है उसको आदर दिया जाए तो कल्याण हो जाए। अपने ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि संसार बदल रहा है। हमारे शरीर को हम देखे तो हमारे देखते देखते संसार शरीर कितना बदल गया, और ये बदला हुआ बदलता हुआ कहाँ जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ये बड़ी सच्ची अनुभव की पक्की लाभदायक बात है। ये जो देखता है कि हम जी रहे हैं ये गलत है। शरीर जी रहा है नहीं है, शरीर मर रहा है। ये सही बात है, एकदम सही। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। अभी जितने दिन हम जी गए हैं उनको जी गए कहते हैं, उसको कहना चाहिए मर गए हैं। सच्ची बात है, जितनी उम्र थी हमारी उनमें से जितने वर्ष हम जी गए हैं उतने वर्ष कम हो गए हैं। मौत नजीक आ रही है तो मौत के नजीक निरंतर जाना ये जीने का अर्थ है क्या? जन्मे थे तब मौत दूर थी, जितने वर्ष आ गए उतनी मौत नजीक आ गई। तो दिन प्रतिदिन कहा जाए और तो क्या क्या, घड़ी प्रति मिनट प्रति श्वास प्रास प्रति मौत के नजीक जा रहे हैं। जिस दिन को कोई नहीं चाहता, इतने आप सज्जन बैठे हैं, कोई भी मरना चाहता है क्या? तो शरीर का मरना नहीं चाहते, वो नहीं चाहने की तरफ हम जा रहे हैं निरंतर। और बात रहती हम जीते रहें, इच्छा तो ये है कि जीते रहें न मरें। और हो रहा है क्या कि मर रहे हैं। तो जीते तो रह सकते नहीं, पर जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम अपने करना चाहिए। वो क्या काम है? यहाँ रहने की जो प्रवृत्ति है, संग्रह करने की प्रवृत्ति है, रहने का विचार है, ये उचित नहीं है। जानकर जाना मरना ये भी उचित नहीं है, पर जिस काम के लिए आए वो काम करना उचित है। अपने इस काम के लिए आए हैं कि सदा के लिए सुखी हो जाए। थोड़े से एक सुख के लिए तो चेष्टा करते हैं, इच्छा भी करते हैं, उद्योग और उपाय भी करते हैं, पर सदा के लिए सुखी हो जाए इस तरह वृत्ति बहुत कम है। असली तत्व की तरफ वृत्ति बहुत कम पहुंचती है, जिसमें कलयुग के प्रभाव से उल्टी वृत्ति तो होती है परंतु सुलटी वृत्ति नहीं होती है। सत्संग से सुलटी होती है, सत्संग असत्संग। तो असत्संग कर रहे हैं इसलिए वृत्ति उल्टी हो रही है। एक बात याद आ गई, आप ध्यान दें। अभी सरकार कह रही है हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन में उनका लिखा है पंचवर्षीय योजना में ये उत्पादन हुआ और ये उत्पादन करना है, मैंने खुद ने पढ़ा है जिसमें लिखा है कि इतना मांस का उत्पादन हुआ। आप ध्यान दें, मांस का उत्पादन हुआ। इसमें किसी एक को मैंने कहा कि मैं सुन ली बात कि उत्पादन नहीं है, ये तो पशुओं का नाश है। तो उसने आश्चर्य किया कि आपकी बुद्धि कैसे चली गई। इस तरह बुद्धि है, उत्पादन है उसका नाम, नाश करने का नाम उत्पादन है। और जो उत्पन्न होते हैं उसको उत्पन्न न होने देना, और जो उत्पन्न है उसका नाश करना, ये आज उन्नति का उद्योग है। ध्यान दें आप लोग, मांस उत्पादन होता है, ये उत्पादन कैसा है, ये तो नाश कर रहे हैं ना। ये क्या वृत्ति हुई है, वे ऐसा जानकर नहीं कहते, उसके जची हुई है कि उत्पादन है, मांस का खून का ये उत्पादन है। मैं कहता हूं उत्पादन नहीं है, नाश है, तो आश्चर्य आता कि कैसे बात होगी। आप इतने बैठे हो, क्या किसी के मन में हो कि उत्पादन है तो भाई बोल जाए। ठीक विचारने से आत्मदीखता है, नाश है। तो जैसे वो उत्पादन करते हैं, इस तरह की वृत्ति हमारी हम जी रहे हैं। तो ध्यान दें आप, इसमें संदेह हो तो बोलो, उसका विचार करें। ये अर्थ नहीं है कि मैं कहूं आप मान लो, कहूं जैसे हाँ अंधे होकर, ऐसा नहीं कहता। कहता तो मेरे जितने जैसी हूं, पर आप मान ले, ये आग्रह मेरा नहीं है। तो विनाश को उत्पत्ति कहते हैं, और जो नाश हो रहा है जा रहे हैं उसको जीना कहते हैं। रंगी को नारंगी कहते हैं, चलती को कह गाड़ी, गड़ जाए चलेगी, गाड़ दो उसको चलेगी गाड़ी, नारंगी रंगी को नारंगी, इस तरह की बोली है ये। तो ये नाश की तरफ जा रहा है शरीर, मांस का उत्पादन नहीं है, पशुओं का विनाश है। तो वो बुद्धि ऐसी है कि ये उत्पादन है, उसको खेती नाम रखा है, मैंने सुना है। अब उत्पादन हुआ मांस, ये तो मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ, इतना मांस उत्पादन हुआ। तो मांस का उत्पादन है कि पशुओं का विनाश है। आप हम सत्संग सत्संग कहलाते हैं, तो सत का संग करो, असत का संग नहीं। उनको उत्पादन कहना असत का संग है, और हम जीते जी रहे हैं ये असत का संग है। शरीर जा रहे हैं, मर रहे हैं, मृत्यु में जा रहे हैं निरंतर, ये सत्संग है। जो सच्ची बात है उसको मानना सत्संग है, और असत को मानना वो असत संग है। तो यहां रहकर वो काम करना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, वो क्या जो हमारे साथ चले, और चले भी अच्छी वस्तु, बढ़िया वस्तु, हमारे काम की वस्तु, सुखदायी वस्तु साथ चले, वो ले लेनी चाहिए। यहाँ रहने के लिए जो इकट्ठी करते हैं, हम चले जाएंगे वहां, ये यही रहेगी, साथ नहीं चलेगी। साथ क्या चलेगा, ये ध्यान देकर आप लोग सुने, अपना सद्भाव और दुर्भाव, हमारी अच्छी आदत और बुरी आदत, हमारा स्वभाव अच्छा और मंदा, ये साथ चलेगा और मंदिर स्वभाव से जहाँ जाओगे वहाँ तिरस्कार होगा और अच्छे स्वभाव से जहाँ जाओ आदर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हमारी क्रिया क्या हो रही है, यहाँ जो लेते हैं वो तो साथ चलता नहीं और साथ चलने वाली चीज जो हमारे लाभदायक है उसको हम लेते नहीं। ये अवस्था है, अपने इकट्ठे हुए यहाँ लाभ लेने के लिए, तो कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए कि अच्छी से अच्छी चीज साथ में लो। वो क्या है, अपना स्वभाव शुद्ध बनाना, ये मामूली चीज नहीं है, बड़ी भारी कीमती चीज है। अच्छा स्वभाव बन जाएगा, किसी कारण से पशु पक्षी योनि में भी जाना पड़े अंतिम चिंतन के कारण, तो भी वह स्वभाव अच्छा काम आवेगा और बुरा स्वभाव वहां हमारे को दुख देगा। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, एक गाड़ी के चलने वाले बैल चारा मान रखा और वहां तर रहे हैं, उसमें एक को कस के थंबे के पास बांध दिया और एक खुला चरता है, तो पूछा नहीं इसको क्यों बांधा, कि इसको न बांधे तो सींग मारता है, दूसरे को चरने देता नहीं, अरे उल्ला खुला क्यों है, तो सींग नहीं मारता। तो दूसरे को दुख देने का स्वभाव हमारा पशु जोड़ी में भी दुख देगा, सुख न देने दुख न देने का स्वभाव वहां भी हमारा स्वभाव काम आएगा। तो दूसरे को तकलीफ न पहुंचे, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, ये हम अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। इन स्वभाव वालों को साधु कहते हैं, उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। ये संतों की बढ़ाई है, बड़प्पन है उनका, जो मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले की भलाई करते हैं, और की भलाई तो सोते ही करते हैं, मंद कर रहे उसकी भी भलाई करते हैं। और एक स्वभाव ऐसा होता है कि बैर अकारण सबका हुसन और जो कर हित अनहितता हुसन, कितना फर्क है। एक तो मंद कर जो करे ही भलाई, एक को जो हित कर अनहितता हुसन उसका हित करना, कितना विरुद्ध स्वभाव है। और इस स्वभाव को बदलने की हमारी स्वतंत्रता है, इसमें हम पराधीन नहीं है। धन कमाने में हम स्वाधीन नहीं है, भोग भोगने में स्वाधीन नहीं है, और किसी को दुख न देना इसमें हम बहुत स्वाधीन है। सुख पहुंचाने में फिर भी कुछ पराधीन है, पर दुख नहीं पहुंचाने में हम पराधीन है ही नहीं। बहुत शंका है कोई, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि यहाँ जो आना हुआ है, रहना हुआ है सत्संग के लिए, तो ये सत का संग है, जो स्वभाव बना शुद्ध बना लेना। शुद्ध क्या, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो धर्म का अपने आचरण करना है, अधम ने नहीं जाना है, तो दूसरे का हित हित करो, नहीं तो कम से कम अहित मत करो, किसी का भी अहित न करो, न सोचो, न बोलो, न सुनो, किसी का अहित न करना। हित करने का स्वभाव बनाना है, अहित करने का स्वभाव नहीं बनाना है। संत महात्मा होते हैं, तत्व के जीवन मुक्त ऊंचे दर्जे के कहलाते हैं, वे ही जो दूसरे को दुख नहीं देते, स्वभाव में किसी को कष्ट नहीं देते। मंद कर तो जो कर ही भलाई, मंद करने वालों के साथ भी भलाई करते हैं। यवन हरिदास जी महाराज हुए, चैतन्य महाप्रभु का यहाँ हरिदास दो थे, एक यवन हरिदास थे, एक हरिदास थे जो हिंदू, और एक दास तो हरिदास और तो मुसलमान होकर हरिदास, यवन हरिदास नाम कहते थे। उस यवन हरिदास को यवनों ने मारा। वे जो मारते हैं तो कहते हैं हरिबोल हरिबोल, भगवान का नाम लो। वो मारते हैं वो कहते हैं भगवान का नाम लो। मंद गर्ज जो करे भलाई, कितनी विलक्षण बात है। और मंद करने वालों को मंद करते हैं ये नई दृष्टि आती है। अच्छे जो सज्जन पुरुष है उनकी एक विलक्षण बात है। एक घटित घटना याद आ गई। गोरखपुर रहता था तो बलिया गया था, बलिया जिला है। तो वहां एक दिन आदमी ने कहा कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी की बात सुनाई कि गांधी जी ने कहा कि ईशा थे वो बड़े सज्जन थे, बड़े ऊंचे दर्जे के थे, तो उनको वहां क्रॉस पर चढ़ा दिया, फांसी दी। तो उनको कहते हे नाथ इनको सद्बुद्धि दो। ऐसी ऊंची बात गांधी जी ने कहा कि ईशा की थी। तो मैंने जोर से कहा आप ईशा की कहते हो, हमारे हिंदुओं की उनसे ऊंची बात बता दूंगा मैं। आप कितनी ऊंची बताओ, हिंदू धर्म की बात मैं ऊंची बता दूंगा। तो बताया मैंने गुजराती पुस्तक में जो संतों के चरित्र लिखे थे, उस पुस्तक में नाम याद नहीं है, पर जैसा मैंने सुना है पढ़ा है, पढ़ा भी इतना सुना याद चाल है। तो उसमें लिखा है कि एक शहर में गांव में लुटेरे आए जो लूट करके और भागे, वहां से बहुत धन ले लिया, भागे। पीछे पुलिस ला गई गांव के लगे मारने के लिए। तो उन्होंने देखा कि मारेंगे तो जंगल में चले गए। जंगल में एक साधु बैठे भजन कर रहे थे, उसके पास में वस्तु रख दी और जंगल में छिप गए। गांव वाले और पुलिस आए तो उसको लगे मारने कि अब साधु बना है, यहाँ लूट कर इतना चीज ले आया और अब साधु बना है बैठा है, मारने लगे। उन्होंने देखा तो बोले बधू तू जाने छे। वे मार रहा है, वो ये कह रहा है। अब ध्यान दो कितनी विलक्षण बात है। इसको सद्बुद्धि दो ये नहीं कहा, उनकी दुर्बुद्धि मानी ही नहीं। बैठे विचार करते हैं कि मैंने किसी का अहित किया नहीं, किसी को मारा नहीं, किसी का कुछ नुकसान किया नहीं और मार पड़ रही है। तो हे नाथ सब आप जानते हो, मेरे को पता नहीं है, बधु तू जाने छे। भाव वो बड़ा इनको सद्बुद्धि दो। तो ये दुर्बुद्धि है, वो दुर्बुद्धि मानता ही नहीं, ये तो ठीक हो रहा है, मैं जानता नहीं हूं कि किस पाप का किस कर्म का फल है, मेरे को पता नहीं, बधु तू जाने छे। गुजराती भारत जाने वाले जानते हो ना, बधु मनु सब आप जानते हो महाराज, बधु तो जाने छे। कितनी विशेष भावना, इनकी दुर्बुद्धि है ये नहीं कहा, ये भूल में ये नहीं कहा, ये गलती में नहीं कहा, ये तो सही कर रहे हैं। वो तो आपके राज्य में जो होता है वो तो सही होता है, मैं जानता नहीं हूँ, बधु तो जाने छे, आप जानते हो। तो अपना कोई अहित करे उसमें उनको दुष्ट मांगना ये सज्जनों का काम नहीं है, उनकी दुर्बुद्धि है, ये सज्जनों का संतों का काम नहीं है। मंद कर जो करे ही भलाई, वो तो अपने तरफ भलाई करता ही रहता है, वो मंद करता ही रहे। एक वो कहानी आती है ना, एक नदी बह रही थी, बाढ़ आया तो उसमें बिच्छू जा रहा था बहता हुआ, तो एक सज्जन खड़े होते यही बह जाएगा अभी, तो जल्दी इसको निकालो। तो हाथ से लिया तो डस गया, छूट गया, फिर उठाया फिर डस गया, अरे बाहर फेंका उसको। तो देखने वाला कहने लगा कि बड़ा मूर्ख है तू, डसता है तू फिर उसको निकालता है। कि मूर्खता क्या है कि डस एक बार दो बार डस गया तीन बार डस गया फिर भी बाहर निकालता है तू, उसने कहा देखो इसलिए डसने का स्वभाव है, और स्वभाव तो अच्छा नहीं है ना, कोई छोटू छोटू डस देना कांटा मार देना ये अच्छा नहीं है, और बाहर निकालना ये काम अच्छा है, तो वो बुरा काम भी नहीं छोड़ता तो मैं अच्छा काम कर छोड़ू, अपना बुरा स्वभाव ही छोड़ता है, फिर बाहर निकालता है तो कोई अर्ज नहीं है, वो तो छुए उठने से मार देना मतलब किसी भाव से छुओ, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ू, तो कितनी बढ़िया बात है, अपना कहते मूर्ख है, अपने स्वभाव कहते मूर्ख है, काट दे उसको तो मार देना चाहिए, तो काट देना मार देना ये तो कोई बात बड़ी है नहीं, तो गधों में ही गधा एक को खुजालता है वही खुजालता है, वो दुलती मारे वही दुलती मार रहा है, ये तो गधा में भी है, अगर मनुष्य में यही हुआ तो क्या बड़ेपन हुआ, उमा संत की ये बड़ाई मंद कर जो करे भलाई, तो सत्संग से सत बातें सीखो, ये सत्संग है, ये सत का संग है, अपने इकट्ठे होकर बात सुनते जो सत्संग कहते हैं इससे सत्संग बढ़िया ये है, सत का संग हो गया, सत को अपने स्वीकार कर लिया ये सत का संग हो गया, किसी का बुरा न करना ये सत्संग है, बुराई न करना, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से किसी पद से अधिकार से किसी तरह भला करो, भला नहीं कम से कम बुरा न करो, इतना तो करो, अपने पूरा न करने का स्वभाव बना लो तो बहुत उन्नति करी आपने, क्योंकि साथ में चलने की चीज ले ली, स्वभाव साथ चलेगा बस मत यहीं रह जाएगी, इस वास्ते अच्छी चीजें छोड़कर के साथ ले जाओ तो धनी माला माल बन जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण।